pamboli bela chérie na kola bela yo ma belle bolingo awele kinangai bosekina pola bie na nimie Motema mwanga, mokolala te kobanza seyo.